عنك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Eğer seni yalancı saymakta ısrar ederlerse de ki benim yaptığım bana ait, sizin yaptığınız da size. Benim yaptıklarımla sizin, sizin yaptıklarınızla da benim ilişiğim yoktur. Onların... Sizler benim yaptıklarımdan fersa fersa uzak ve berisiniz. Ben de sizin yapa geldiğiniz demeyi tercih etmek lazım. Yapa geldiğiniz şeylerden fersa fersa uzak ve beriyim. Med de onu ifade eder esasen. Yani öyle sırf sen beri değil. Beri iç musiki orada esas mesafenin uzaklığını ifade etme adına önemli bir unsurdur. Onların içinde senin söylediklerini dinleyenler de var. Fakat dinlemeden daha ziyade kulak verenler demek de var yani. İstima kelimesi iftihar babından olması itibariyle meseleyi tabiat haline getirme demek. Sıradan sadece duyma demek değildir. O sem. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلَيْكِ أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Onların arasında sana bakanlar da var. Fakat gözleri görmeyenlere sen nasıl doğru yolu gösterebilirsin? Hele basiretleri de yoksa. Allah insanlara asla zulmetmez. Lakin insanlar kendi kendilerine zulmederler. Alâ inne lillâhi mâ fissemâvâti vel ârdû. Alâ inne va'dallâhi hakkun velâkin ekserahum lâ ya'lemûn. İyi bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. İyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Hayatı veren de, öldürüp geri alan da O'dur. Ve sonunda hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Ben şöyle manalar Rıfiye Hamdi yazıp, Tuval-i Mufassal'da öyle yapar. O'dur hayatı veren, hayatı yaratan, O'dur ölümü veren, ölümü yaratan. Bu O'nadır sonuçta esas döndürülmeniz. Ela inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allahumma jannihum ya Allah. Ellezina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. İyi bilirsiniz ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzüntüye de uğramazlar. Veliler o kimselerdir ki ona iman edip emirlerine aykırı hareketlerden sakınırlar. Dünya hayatında da ahirette de müjde vardır onlara. Allah'ın hükümlerinde olsun, verdiği sözlerde olsun asla değişiklik olmaz. İşte bu müjdeler en büyük mutluluktur. O inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Hazreti Nuh'tan sonra kendi halklarına Resul olarak daha nice peygamberler Hazreti Nuh'tan sonra çünkü evet, o doğru. Çünkü nice peygamberler diyor Müslümanlık. Neden sonra demek belki o türlü şeylerden dahi. Onlar kavimlerine ayetler, mucizeler getirdiler. Ama belirtiler önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmadılar. İşte evet, o iyi güzel yani bir türlü inanmadılar. Çünkü menfi kâne haberlamla ve tehdit edildiğinde bir türlü evet inanmadılar. İşte haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Hazreti Musa, ey kavmim dedi, siz Allah'a iman ettiniz, ona tam bir teslimiyetle bağlandınızsa, öyleyse yalnız ona dayanıp güvenin. Onlar da şöyle cevap verdiler, biz de Allah'a dayanıp güvendik. Ey yüce Rabbimiz, bizi o zalim kimselerin işkenceleriyle imtihan etme ve rahmetinle bizi o kafirler güruhundan kurtar. Başka bir yerde gelmeden evvel de geldikten sonra da aynı şeylere maruz kaldım. Demek ki tablo iki defa oluyor yani bir yerde. Alallahi tevekkalna diyor, tefaleyi tevekkalu inküntü müslümin. Onlar da pozitif olarak فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Siz de secdede bunu okuyabilirsiniz yani. عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Fakat öbür tarafta sen gelmeden evvel de aynı şeylere maruz idik, geldikten sonra da aynı şeyler maruz diyorum. Demek böyle iki safha oluyor. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Musa aleyhisselam Rabbena dedi, sen Firavun ile onun ileri gelen yardımcılarına dünya hayatında muazzam zinet, haşmet ve servet verdin. Ey yüce Rabbimiz, insanları neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi onlara bu imkanı verdin? O soru gibi olur. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem mayefer peygamber öyle demez. Sen onlara ateyte firavne melev zinete mevvalen zinet ve devdeve verdin, itişan verdin, göz kamaştırı şeyler verdin, dünya hayatından mal verdin. Sonuç itibariyle onlar bununla insanları yoldan saptırır. Akıbet itibariyle insanları yoldan saptırıyorlar. Demek lazım. Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a icraatında niye bu böyle? Deme bunun için böyle. Yerindedir o öyle. Varsa onu seyreyle. La yüselemme yef'al ve hum yüselun. Lam lam akıbet. Onun Hazretin dediği şey talil için oluyor. Rabbena mahvet, sil süpür onların servetlerini ve kalplerini şiddetle sık. Sil süpür dümdüz et ve kalplerini veştut ala kulubihim. Dualarda da hep geçiyor yani. İmanı kabul edemeyecek hale gelsinler ve sana iman etmesinler, ta canlarını yakacak o azabı görecekler ana kadar. Evet, o böyle kavmi için bir bedduaya benzer bir şey yapmış. Eserde de Hazreti onları iman etmeyeceğini sevdiği bildiği için ona binaen böyle dua yapmıştı gibi bir evet. Enbiya-i İzam'ı bence masumiyetlerini uygulamak tadını öyle demek lazım. Seyyidin Hazreti Nuh da Rabbi firli ve livalideyye ve limen dekale beytiye mü'minen ve lil mü'minel mü'minat ve la tezide zalimine illa tebaho. Helaktan başka onların hiçbir şeyini artırma, helaklarını artır demek diyor. Onun için Efendimiz bir yerde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i geçen ayetlerle alakalı bir yerde esbab-ı nüzul içinde onları Hazreti Ebu Bekir'i kendisine ve Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim'e benzetiyor. Hazreti Ömer Efendimiz'i de Hazreti Nuh'a, Hazreti Musa'ya benzetiyor. Evet, hadis-i şeriflerde belli ki bu acı azabı görmedikçe onlar imana gelmeyecekler. Esas görevi ümmetinin hidayetine vesile olmak olan Hz. Musa Aleyhisselam'ın muhataplarının imandan mahrum kalmaları için beddua etmesi söz konusu değildir. Bu duadan gayesi onları azdıran servet ve ihtişamdan mahrum kalmaları vesilesiyle bunların faniliğini anlayıp dine yönelmelerini sağlamaktır. Allah'ım. بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان hiç öyle mahsurlu bir şey olsa Cenab-ı Hak böyle cevabı sevap verir miydi? قد أجيبت دعوتكما sizin ikinizin de duasına icabet buyuruldu. Öyleyse şimdi tam istikamete yönelin ikiniz ve ikiniz de bilerek benim yolumdan başkasına zinhar uymayın. Al-ana ve kad asayta qablu ve kunta minel mufsidin. Fel-yevme nunecjike bi bedenike litekune limen halfeke aya. Ve inne kethiren minen nazi an ayatina legafilun. Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. Doğrusu insanların birçoğu bizim ayetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسُ Bakın surenin adı Yunus, fakat burada sadece iki ayetle bahsediliyor. Evet, Enbiya-i İzam'dan en çok Hazreti Musa'dan bahsediliyor. Burada Hazreti Nuh'tan bahsediliyor, Hazreti Nuh'tan bahsediliyor. İki ayet fakat demek ki bu işi yani o konuyla alakalı o ayetlerde ifade edilen şeyler nelerse mazmun, surenin yörüngesi o. Evet. Lemma amanu keşefna anhum azabel hizyi fil hayatid dünya ve metta'nahum ila hin. Velem şâe rabbuke le amene men fil ardi kulluhum cemî'a. اَفَاَنْتَ تُقْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Eğer Allah sana bir sıkıntı, bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka giderecek yoktur. Şayet sana hayır dilerse o durumda onun bu lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O lütfunu, ihsanını kullarından dilediğine eriştirir. O öyle gafur, öyle rahimdir. Neresi gelmişti? Marufi Kefir. Marufi Kefir. Mücellit. Ne yaptı baba? Bavette. Batullah ya, de bana baksana. Koltuktan altından kırıklarını yapıyor. Sinir sistemi zayıf. Hoş geldin, sefa geldin. Nasılsın? İyi. Çok mu? Orta derece mi? Senin adın neydi? Cemal. İbn Ahmet. Teşekkür ederim aldığınız. İbn-i Cemal. Üstadın yaklaşımıyla böyle bütünü parçalayıp okumada bütünün okunmasının herkesin defteri hasenatına bir tamamen kayıt olması. Onun için bir süre böyle okuyalım Allah'ın izni inayetiyle. çok fazla değil. Onlar sayfa 20 oluyor. 19 falan. الدعاء مخ العبادة. ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. من لم يدعو يدعو الله يغضب عليه. دعاء اتمنى الله قذب معملسي يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. دعانız olmazsa ne yazarsınız ki? Ne ehemmiyetiniz var ki diyor Hazreti Fir. Öyleyse fed'u Allah'a muhlisine lehuddi. Ud'u Allah'a. Ud'u Allah'a daima. Tüm bu türlü bekleyişlerin, iftarı, intizarları, su almaların, hurma almaların, Allah'ın emrine, emrinin çerçevesi içinde riayet etmenin kendine göre bir güzelliği vardır ki öbür tarafta esas aksidir. Bazı derin vicdanlar onu dünyada da duyabilir yani. Hutbede Ramazan'la alakalı bir şey demiştik. Keşke Cenab-ı Hak herkese, hepimize o Ramazan'ı öyle duyursa. Şehrain gibi, bir bayram gibi, seyran gibi, şeb-i arus gibi onu duymaya muvaffak eylesin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثت مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك اسمت وفرمنت وعليك توكلت وعلى رزقك اخترت والصوم علينا ومطال نبيت واغفر لما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به انت المقدم وانت المؤخر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم.